Motema moko beta na basusi Makila mako panzara soki na moni yo Omiso ekongala lokola buji Mama Kolia na kolia koto na te Basi na komona tuna luizi Oye ayebi ndenge na soki Nako kanisa yo Tango yoso verita moke Kangase motema Resulta eko yebana verita Sima mia mikolo ya bozongi kongo Resulta eko yebana verita Sima mia mikolo ya bozongi kongo Yaka koyambala